Hij start de scooter, gespt de integraalhelm vast, die na wat schudden met het hoofd hem als gegoten past. Bedaard rijdt hij de stad uit, voert dan het tempo op de polder door. Voor wat er hipt en vliegt en fluit en graast, heeft hij zich vroeger vaak verbaasd. Zijn aandacht is verplaatst van het gewemel naar de uitgestrekte ruimte tussen de aarde en de hemel. Hij matigt snelheid en wanneer hij stapvoets rijdt, verzoent hij zich liefdevol met de onmetelijkheid.